it is Gospy. Nyasubinda nambanyo. Kill it, kill it, kill it. Wamemchokoza bea. Kwako ndugu, ini barua ya wazi, barua yenye mambo kadha so ya kuomba kazi. Salamu, habari za mda huu, usika na kichwa cha habari hapo juu. Mimi nilifunzwa kusimama pale napokwenda chini, nilifunzwa kuacha kazi pale pindi wanapoadhini. Uandishi zaidi ya ngugi wa Siongo, Shaban Robert uandishi wa Shigongo. Nami nasikia sina uhakika kuhusu zembe, jibu kubakia simba lafu kuikataa mazembe. Vilabu ni taasisi, nembo uzalisha pesa baya kutegemea mwarabu akinuna na posti Twitter. Walioweka miguu wasisinzie wakalili sana, michoro wa testi tube na Bansen Bana. Elimu ni kupanua akili mawazo chanya, wanachofeli kutegemea kusoma waje kufanya. Kila kitu ni fursa, inchi na vituko, mwenye mvi alitemwa huko leo kapokewa huko. Kumkumbatia anaye kufilisi, nisawa na kuozesha mgumba kwa hanisi. Na hii barua so kitabu cha Wayahudi, Taurati ya Musa au Zaburi ya Daudi. Msilie, na sista duwa bishi mliukatao mama ntilie, leo na mpa ishima shisha. Kamli hisi ni thawabu mnajidanganya sasa, pesa ya kamali kuchangia ujenzi wa madrasa. Barua hii bado ina kurasa nyingi, endelea kusoma ndani utajifunza vingi. Namba msinite mina bi, ambaye nimeshushwa kuokoa kizazi hiki. Mimi nimeandika tu barua, na sina maana kama nafaa kuitwa masihi. Chonde, namba msinite mina bi, sikuwa na lengo baya kuandika barua hii. La hasha, sitaki kutukuzwa, mwenye akili atasoma na mbuzi atapuza. Na bongo kazi kubwa ni ile ya kutafuta kazi, that's why niliweka nguvu kwenye kilimo na ufugaji. Mtachachawa, simlitaka sifa, mlimeza Vega Power kwa lengo la kutibu kichwa. Dodoma, kelele paka tabu, kurushia na vijembe kama bendi za tarabu. Barua hii, haina kusudi baya, ina lengo la kujenga umoja so kujigawa. Hii ni vita ya madaraja zaidi ya kibaka na afande, huku ihefu wapande kule Dodoma apande. Ni shirikisho, kimzetu ni vimeo, alikuigia kwenye kashfa ya kupanga matokeo. Atuamini kwenye kufanikiwa wote, mmoja fanikiwe mwingine fitna atoke. Hindo bongo, ndo maana wanacheka mnapo nipeleka nikasomee udokta veta. Angali maziwa na nyoya mcheto, meshika darubini unataka kuiona pepo. Shuli ni pepo, ayawi waliyo tabiri, inabidi kwe kwa kati kunoti albadiri. Au analana, katembea na bibi, yani ashura si kwa Christmas ndo anakula idi. Utumia zaidi ya kile na chopata, ni sawa na papi kuwa kiongozi ya bakwata. Kakosea masharti, domana na pagawa, badala ya kuzioga, gonjwa skazinyo dawa. Tunzeni hii barua, vizazi vitaisoma, mtajisikia vibaya mkisoma mkaichoma. Namba msinite mina bi, ambaye nimeshushwa kuokoa kizazi hiki. Mimi nimeandika tu barua, na sina maana kama nafaa kuitwa masihi. Chonde, namba msinite mina bi, sikuwa na lengo baya kuandika barua hii. La hasha, sitaki kutukuzwa, mwenye akili atasoma na mbuzi atambuza. Nacha hali mainstream mitani aduta mchoka nyihogo kwa mama njunju mwana nyamala kwa kopa. Mimi ni mpole, mkinichukiza na walaza hoi, na rusha makonde nyasubi ona nita konde boy. Ondoa shaka, nacha Dr. Mwaka, dini la tizi ila thamani kwa Kenyatta. Mlizoea kulebwa dale umbungi kona ngwanda, fubegu tafutika nyonga, nacha winga toka ndanda. Mkifa za kumbukwa wakasulwa ni kimondo, zacha pengo na historia zaidi ya mbozi na kimondo. Napewa crown na mnajua hamjefuzu, yani chupa ya bia mnabebea maji ya uzu. Mbuhana mekukuta, pole mpwa, umejikuta reba kisa majibu ya nekta. Akili za watoto siungi mkono, ninyonge wifi mwanangu mtizame phone. Ibarua so chafu kwa hiyo sina mashaka, ningoja muunganiko humido mlevi wa bapa. Barua hii so ya Wakorinto, wala haina uwezo wowote kumrudisha Kristo. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah gamble. Over the gamble. Over the gamble. Over the gamble. Over the gamble.